To ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym komplet garnków Tadar Bahama 8 elementów za 99,99, taniej o 50 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rozpoczynają się konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Dziś ma być opublikowany raport dotyczący zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie wejścia Ukrainy do Unii. Sąd w Gdańsku uniewinnił niemieckiego przedsiębiorcę określającego siebie jako hitlerowca. W południe marszałek senior Marek Sawicki rozpoczyna konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. We wtorkowym orędziu prezydent Andrzej Duda poinformował, że to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego poprowadzi pierwsze posiedzenie Izby. Zgodnie z postanowieniem prezydenta rozpocznie się ono 13 listopada, także o 12. Marszałek senior Marek Sawicki mówi, że konsultacje dotyczą przede wszystkim spraw organizacyjnych. Chodzi m.in. o rozdzielenie pomieszczeń sejmowych i miejsc na sali plenarnej dla poszczególnych klubów parlamentarnych. To są kwestie też wstępnego określenia liczby komisji, uzgodnienia z klubami, także parytetów, więc to są takie normalne techniczne sprawy, które na początku każdej kadencji są przygotowywane. Zgodnie z regulaminem Sejmu, na pierwszym posiedzeniu marszałek senior przyjmuje ślubowanie od 460 posłów. Następnie przeprowadza wybór marszałka Izby. Marek Sawicki zapewnił, że pierwsze posiedzenie poprowadzi zgodnie z konstytucją i przyjętym obyczajem parlamentarnym. Ja nie jestem marszałkiem dyktatorem, ja jestem marszałkiem seniorem. Jestem tutaj po to, żeby zorganizować pracę Sejmu na to pierwsze inauguracyjne posiedzenie. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu wybiera się też 20 sekretarzy oraz 16 członków Trybunału Stanu i dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dziś zostanie opublikowany raport dotyczący wdrażania przez Ukrainę zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie integracji ze wspólnotą. Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego kraj przeszedł już długą drogę w zbliżeniu z Unią. Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Osiągniemy to poprzez transformację wewnętrzną naszego kraju, która jest absolutnie w interesie naszego narodu. Dla Ukrainy Unia Europejska oznacza bezpieczeństwo gospodarcze i stabilność społeczną. Dla Unii Europejskiej Ukraina oznacza wzmocnienie całej społeczności. Wołodymyr Zełenski dodał, że bardzo ważne jest, by ukraińscy posłowie nadal wspierali inicjatywy legislacyjne niezbędne dla integracji europejskiej. Sąd apelacyjny w Gdańsku uniewinnił niemieckiego przedsiębiorcę Hansa G. oskarżonego o kierowanie gruźb wobec Natalii Nitek-Płażyńskiej. Według prokuratury mężczyzna groził kobietom pracującym w jego firmie pozbawieniem życia. Określał siebie mianem hitlerowca i mówił, że Nitek-Płażyńską, Kaczyńskiego i członków PiS-u postawiłby pod ścianą i rozstrzelał. Mówi obrońca Hansa G. Piotr Malach. Ta sprawa już została kiedyś rozstrzygnięta w innej sprawie, gdzie mój klient został uniewiniony. Mając dokładnie te same dowody, prokuratura w tej sprawie nie była w stanie wykazać przesłanek odpowiedzialności za rzekome groźby, więc to musiało się skończyć tak, jak się skończyło. Wyrok jest prawomocny. Oskarżonego Natalii Nitek-Płażyńskiej i drugiej pokrzywdzonej osoby nie było wczoraj w sądzie. Prokuratura w tym tygodniu przesłucha migranta postrzelonego na granicę z Białorusią przez żołnierza. Syryjczyk przybywa w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Dochodzenie w sprawie nieostrożnego obchodzenia się z bronią prowadzi prokuratura w Białymstoku. Prokuratorskie dochodzenie dotyczy zdarzenia z 3 listopada w okolicy miejscowości Topiło. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, młody Syryjczyk został ranny podczas próby zatrzymania grupy osób, która nielegalnie przedostała się do Polski. Oddający strzały alarmowe żołnierz miał się potknąć i wtedy oddał strzał w niekontrolowanym kierunku. Trwa ustalanie stopnia odniesionych obrażeń, bo od tego uzależnione będą dalsze działania prokuratury. Jak powiedział Polskiemu Radiu Białystok, pułkownik Radosław Wiszenko z prokuratury rejonowej Białystok Północ, dopiero po uzyskaniu dokumentacji medycznej i przesłuchaniu pokrzywdzonego będzie można mówić o dalszym losie postępowania. Dodał też, że przesłuchanie poszkodowanego planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Na razie prokuratorskie postępowanie toczy się w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W Pałacu Prezydenckim wręczono nagrody w konkursie Razem dla Seniorów. Promuje on najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów, realizowane na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Inicjatorka konkursu Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że wszyscy nominowani uświadamiają społeczeństwu, jakim bogactwem, a nie obciążeniem są seniorzy. Starość nie może oznaczać samotności, nie może oznaczać pozostawania na marginesie ze swoimi problemami. To, jakie warunki dla komfortu życia seniorów stworzymy, będzie kształtowało również naszą przyszłość. Nagrody przyznano w kategoriach młodzi seniorom, seniorzy seniorom i dla seniorów. Wyróżniona w pierwszej kategorii Karolina Zapała prowadzi Zagórzańskie Centrum Wolontariatu. Postawiliśmy bardzo mocno na integrację międzypokoleniową, żeby nasza młodzież i nasze dzieci mogły korzystać z doświadczenia naszych seniorów, bo uważamy, że to jest chodząca encyklopedia wiedzy i doświadczenia. Mamy bardzo dużo chętnych wolontariuszy do współpracy, czego efektem są ci zadowoleni seniorzy, z którymi jesteśmy i którym dajemy jakby drugie życie i drugą młodość. Marta Sawicka, która prowadzi kuchnię dla ubogich, otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii seniorzy seniorom. A w kategorii dla seniorów pierwsze miejsce ex aequo zdobyli profesor Barbara Bień oraz Towarzystwo Brata Alberta Koło w Sanoku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w Polsce w ciągu dnia sporo chmur i przelotny deszcz, w górach śnieg i przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 cm, na termometrach od 5 stopni w górach, 8 na Pomorzu do 11 na Śląsku, wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni, w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w Sudetach do 80. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie. Czy można żyć na mniejszej powierzchni niż 25 metrów kwadratowych? Oczywiście, że można, tylko pytanie po co? Mikrokawalerki stanowią prawie 7,5% wszystkich lokali do wynajmu w stolicy Wielkopolski. Jak żyje się na takiej powierzchni? O swoich doświadczeniach opowie nam mieszkaniec takiego mikromieszkania. Czekamy oczywiście na Państwa głosy, 2 2 7 3, ale też trwa piłkarska Liga Mistrzów i w tej godzinie więcej na ten temat Dariusz Urbanowicz opowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, you found some better. Mamy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. To co dzisiaj na obiad? Da się pojeść. Może to nie jest tak sycące jak schabowy, czyli zamiast jednego porządnego schabowego, to do trecików sojowych muszę zrobić przynajmniej z 10, żeby się nasycić. Aczkolwiek poświęcę czas i do treciki sojowe, fasolka szparagowa, do tego szklaneczka kefiru i myślę, że będzie w porządku. No i można żyć z takim zestawem. Na przykład kurczak gotowany na parze znalazłem, wpisując hasło zdrowy obiad. No nie, no podobno, no nie. Albo glazurowany azjatycki kurczak z sezamem. Znowu kurczak? Znowu. No niestety, ale soja też do najzdrowszych podobno nie należy. A szparagi? Szparagi to już prędzej, ale sezon się skończył już dawno. Czyli teraz się to już tylko ciepło. Mrożona fasolka szparagowa ewentualnie. 11,5 minuty po godzinie 7. Co zdrowego, proszę państwa, dzisiaj, bo mamy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Kto gotuje? Po wczorajszym schabowym przyszedł czas na coś zdrowego. Jeśli chodzi o gotowanie w małym mieszkaniu, to ten temat przed nami, bo wybierzemy się do mikrokawalerki. Sprawdzimy, co tam można upichcić również na takim mniejszym metrażu. Poznań stał się miastem mikrokawalerek. Stolica Wielkopolski zajęła niechlubne 3. miejsce w zestawieniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 7,5% wszystkich ofert najmu w stolicy Wielkopolski dotyczy nieprzepisowo małych mieszkań poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni i żeby obejść przepisy, buduje się je najpierw jako lokale użytkowe. Dzień dobry, zapraszam. To jest dokładnie tak, jak widzisz, jest to mikrokawalerka na poddaszu. Ciekawą aranżacją tego wnętrza jest połączenie łazienki z kuchnią. Co to jest? Prysznic. On znajduje się tutaj w kuchni. Działa, wszystko jest okej. Dobrze mi się żyje, chociaż czasami jest za ciasno. Jakieś 16-18 metrów kwadratowych, coś koło tego. Takim najbardziej szokującym przykładem była kawalerka, która miała 3 metry kwadratowe. Jan Świerbak, aktywista, socjolog miejski. Taki, trudno w to uwierzyć, dwupiętrowy lokal, gdzie po prostu mieszkanie było na antresoli, a na dole był taki maciupeńki aneks kuchenny. Jeszcze na jedną rzecz zwracam uwagę. Musisz uważać, żeby nie uderzyć się głową w sufit. Jak nie patrzysz, to muszę się schylać, tak? Podczas mycia naczyń. Czy w ogóle, jak chcę na przykład odkręcić kaloryfer. Palnąłem się kilka razy w głowę. Patologia to jest bardzo mocne słowo, natomiast powiedziałbym, że jest to rzeczywiście ograniczanie typowych cech funkcjonalności takiego mieszkania. Doktor habilitowany Sławomir Palicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Im mniejszy ten produkt powstaje, tym jest łatwiej zbywalny. Średnia cena w miastach z największym udziałem mikrokawalerek na rynku to 1400 zł miesięcznie. I chociaż w przeliczeniu na metr wychodzi drożej niż zwykłe mieszkanie, to i tak, podsumowując, jest taniej. Mikrokawalerki ma zwalczyć podpisane pod koniec zeszłego miesiąca rozporządzenie Stop Pato Deweloperce. Od teraz budować poniżej 25 metrów kwadratowych można jedynie na parterze i pierwszym piętrze, ale z dostępem z zewnątrz budynku. Niespecjalnie zgadzam się z tą regulacją. Andrzej Marszałek, prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Na przykład na pierwszym piętrze pani świadczy usługę depilacji laserowej w lokalu, który ma powierzchnię 10 metrów. Jest na pierwszym piętrze i w myśl tych proponowanych zmian nie będzie można wydzielić tego lokalu. Teraz pytanie, dlaczego pani jest zobowiązana kupić 25 metrów? Nowe przepisy nie wyeliminują mikrokawalerek, które już są na rynku. W Poznaniu to dokładnie 7,4% wszystkich ofert najmu. Jest to troszkę może zaskakujące, natomiast cały czas trzeba mieć z tyłu głowy świadomość, że Poznań jest miastem bardzo akademickim. Ten najem bardziej interesująco wygląda, gdyż najemca nie wiąże się z tym zasobem na zawsze. Cenowo było atrakcyjnie, dlatego się skusiłem. Lokalizacja też jest całkiem przyjemna. Traktuję to lokum jako tymczasowe. Planuję wyprowadzić się do większego mieszkania. Także jestem świeży po studiach, przede mną cały świat, więc czemu nie? No właśnie, pytanie, czy dobrze, że takie ogłoszenia są na rynku i takie mieszkania, jeżeli ktoś ma skromniejszy budżet, czy zupełnie nie? No bo jeżeli sobie popatrzymy na powierzchnię, na jakiej żyją Polacy, porównując na przykład z Brytyjczykami czy Niemcami, no to jest ona o wiele mniejsza. Mikrokawalerki stanowią niecałe 14% wszystkich ofert najmu w Łodzi i ponad 8,5% w Katowicach. Liczbowo jest ich najwięcej w Warszawie, około 120 aktualnych ogłoszeń. Było takie powiedzenie, że ciasne, ale własne, ale przypominamy, że te mikrokawalerki często są mieszkaniami po prostu na wynajem. Bardzo ujęło mnie taki właściwie to, że ten pan miał taki spokój w głosie i właściwie był pogodzony z tym losem, że może połączyć prysznic z gotowaniem. To tak a propos obiadu. Czekamy na państwa komentarze. 18,5 minuty po godzinie 7. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze. Tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. to przecież wyjaśnimy coś wreszcie. Potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Między nami mały dystans, czyż by skończył się romans, więc zacznijmy od nowa i nazwijmy to po imieniu. Szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Zacznijmy od nowa i nazwijmy to po imieniu. Szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Goja przed momentem zgaś papierosa i odejdź. Proszę Państwa, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W kwestii zdrowego obiadu to na pewno duża, ogromna, tłusta golonka, a żeby było zdrowo, to w warzywach. To sprawia tego wieżowca dla świnek w Chinach. Myślę, że stamtąd będą przypływać tak naprawdę, ale podobno tłuszcz wcale nie jest taki niezdrowy. I 90% cholesterolu produkuje nasza wątroba pod wpływem, uwaga, węglowodanów, które pochłaniamy. Czyli jest takie powiedzenie, że zjedz mięsko, a warzywa możesz zostawić. Czy to nie. Jest dobra strategia? Bardziej ziemniaczki można zostawić, bo problemem w chlebie z masłem nie jest masło, tylko podobno chleb. I już dzisiaj. Tak się uważa. I jeszcze jeden głos. Jeśli chodzi o zdrowe jedzenie, to ja bym chciał polecić brukselkę w każdej postaci, w jaką sobie tylko można wyobrazić. Jem brukselkę, nie choruję, nie tyję. No i dziękujemy oczywiście za tę radę. 2 2 7 3. Linia jest otwarta. Różne pomysły kulinarne jak najbardziej przyjmiemy. Jeśli chodzi o brukselkę, to jest nas dwóch. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me free, let's keep coming. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?

właściwie od węzła po Katowice. No i na wysokości Rudy Śląskiej mamy kłopoty z przejazdem na A4. Na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa-Katowic również jest korek. No i standardowo obwodnica Warszawy S8 zakorkowana na jezdni do Wrocławia, ale spowolnienie rysuje się również na jezdni w kierunku Białegostoku. Na razie może nie za bardzo dokuczliwe, ale jest. Północ kraju, tu nie najgorzej na obwodnicy Trójmiasta, ale jest korek, taki tradycyjny już, przebudowywany jest węzeł Gdańsk Południa, więc korkuje nam się jeszcze przed węzłem Gdańsk-Kowale. To jest dnia do Łodzi. Czas na najświeższe doniesienia z kraju ze świata. Serwis Trójki je w skrócie i Karolina Kozińska. 13 listopada odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Sejmu. Od tego momentu premier Mateusz Morawiecki zgodnie z decyzją prezydenta będzie miał czas na stworzenie nowego rządu i uzyskanie w Sejmie niezbędnego wotum zaufania. Prawo i Sprawiedliwość ma obowiązek podjęcia działań zmierzających do powołania nowego rządu, na czele którego stanie premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego? To wyjaśniał w Polskim Radiu 24 minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dlatego, że ponad 7,5 miliona Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, tym samym zobowiązując nas do tego, żebyśmy zrobili wszystko, aby powstał nowy rząd. W związku z tym, niezależnie od deklaracji, które dzisiaj padają, czy informacji, które się pojawiają w przestrzeni medialnej, naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby takich koalicjantów znaleźć. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu zgodnie z decyzją prezydenta poprowadzi marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Rząd planuje przedłużyć regulacje zamrażające ceny prądu w przyszłym roku na poziomie z roku bieżącego. O decyzjach w sprawie tzw. tarczy solidarnościowej poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ostateczne ustalenie taryf to kompetencja prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej, ale już widać, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmu osłony obywateli przed wzrostem cen w przyszłym roku. Izrael zacieśnia pętlę wokół Gazy. Wojska weszły do centrum miasta. To oznacza, że rozpoczęła się najważniejsza faza operacji lądowej. Izraelskie władze informowały wcześniej, że głównym celem operacji jest zabicie wszystkich przywódców Hamasu. To odpowiedź na szturm, jakiego fanatycy dokonali na południu Izraela dokładnie miesiąc temu. Pełen serwis o 8:00. A 8:00 za 28 minut. Teraz tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Które przedstawi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Obniżki stóp procentowych spodziewają się ekonomiści na kończącym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Jej skala najprawdopodobniej wyniesie 25 punktów bazowych, mówi Tomasz Gessner, analityk rynku finansowego. Po silnej obniżce stóp o 75 punktów bazowych we wrześniu i 25 punktów bazowych w październiku, teraz rynkowy konsensus zakłada jeszcze jedną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych i wciśnięcie tzw. pauzy, a więc przejścia do obserwacji wpływu dotychczasowych cięć. A od poziomu stóp procentowych zależy m.in. oprocentowanie części kredytów w złotych, dodaje Bartosz Turek. Teoretycznie obniżenie oprocentowania kredytu o 25 punktów bazowych oznacza spadek raty 25-letniego kredytu o 16 zł w przeliczeniu na każde pożyczone 100 tysięcy. W przypadku kredytu na 300 tysięcy mówimy więc o uldze na poziomie około 50 zł miesięcznie. Analityk rynku finansowego przypomina, że należy pamiętać o tym, że banki aktualizują oprocentowanie kredytów w cyklach 3-miesięcznych lub półrocznych. 5% wyniosła stopa bezrobocia na koniec października w Polsce, podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych mieliśmy 772 tysiące bezrobotnych, o blisko 4 tysiące mniej niż we wrześniu. Kolejne miesiące mogą przynieść jednak niewielki wzrost bezrobocia wynikający z zakończenia prac sezonowych. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła kreator wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, zawiera on wskazówki dotyczące informacji, które należy podać w kolejnych polach tego formularza, a więcej informacji na podatki.gov.pl. Dolar kosztuje dziś rano 4,17 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,12 zł. Zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W ciągu dnia więcej rozpogodzeń w centrum i na Kujawach. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. W górach deszcz ze śniegiem lub śnieg, a temperatura w południe od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na przeważającym obszarze, do 11 na Opolszczyźnie. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. No i Maksyma, wiem, że nic nie wiem. Przeszedłem na wegetarianizm przez te 40 lat. To wszystko stanęło na głowę. Dwa razy się wywróciło o 360 stopni. Kiedyś tłuszcze były fe, białko było fe. Mam nadzieję, że ta nauka jednak się rozwija, że my wiemy coraz więcej, a nie coraz mniej. Ten tłuszcz jest potrzebny, oczywiście ten zdrowy. Białko jest potrzebne. Warzyw rzeczywiście wcale nie musimy tak dużo jeść. Ta staropolska kuchnia wcale nie była taka zła. Kiszonki super zdrowe. Tak, zdrowe jak najbardziej i na tę porę roku wzmacniają odporność, więc polecamy kiszonki. Dobra sprawa. Cała energia, proszę Państwa, idzie z jelit, bo tam te bakterie probiotyczne działają cuda, jeśli chodzi o nasze organizmy. Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Cappuccino. Podobno nazwa pochodzi od... Wiemy od kogo? Ja wiem. Ja nie wiem. Od kapucyna, który ubił specjalnie mleko papieżowi. Aha. No i się okazało, że taka pianka się stworzyła specyficzna. To taka ciekawostka, proszę Państwa. 25 minut, 24 do 8. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tytuś Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tytuś Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, tytuś Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Kiss me the way that you would if we died tonight. darkest moments. Oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. But you carry it so gracefully. Let this night invade my lungs. You're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you. You burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. My lungs, you're all that I want to breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. W naszym studiu pojawił się Dariusz Urbanowicz, który będzie opowiadał o rzeczach... Wyskoczył jak Filip z konopi. Które tak naprawdę, no, różnie to bywa, bo myślę, że nie wszyscy się, proszę państwa, orientują, bo mamy ligę angielską, ligę hiszpańską, ligę Bundesligę, Puchar Polski. Można się pogubić, Ligę Mistrzów. Prawda. Ja nie wiem, kto kiedy, z kim, czy oni się łączą też ze sobą? Wszyscy są mistrzowie, prawda? Tak, to jest taki system naczyń połączonych być może, a jednocześnie czasami zrywają te więzy. No tak, czasem trzeba zerwać i zagrać mecz na szczycie, na przykład. I wtedy... Tak, wtedy wszystko jest połączone. Tak jest, no ale zajmijmy się tą Ligą Mistrzów, która jest tak naprawdę na naszym starym kontynencie najważniejsza, bo mamy już pewne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o fazę grupową, z której wynika później faza oczywiście pucharowa. W 1/8 finału pewni gry są już Manchester City i RB Lipsk. Wczoraj podopieczni Pepa Guardioli pokonali Young Boys Brno 3-0, 2 bramki Erlinga Haalanda. RB Lipsk z kolei na wyjeździe wygrało z Crvenę Zvezdą Belgrad. No i faktycznie te dwa zespoły są już pewne gry w 1/8. W grupie H Barcelona grała, jak to się mówi, na trudnym terenie, tym razem w Hamburgu, bo tam w tym roku jako gospodarz mecze rozgrywał ukraiński Szachtar Donieck. Przypomnę, że w poprzednim sezonie Szachtar grał w Warszawie przy Łazienkowskiej na stadionie Legii w charakterze gospodarza. No a wśród Kules, czyli kibiców Barcelony, którzy wybrali się do Hamburga, optymistów nie brakowało. 3-0 for Barca. 4-3 for Barca. 4-0 for Barca. 3-1 for Barca. 4 for Barca! 3-0 Barca. 3-0 Barca. No wszyscy spodziewali się zwycięstwa, a skończyło się sensacyjnym, jakby nie było, 0-1 górą Szachtar. Robert Lewandowski, no bo to nas chyba w kontekście Barcelony najbardziej interesuje, rozegrał całe spotkanie, ale już w 6 z rzędu meczu dla swojego klubu gola nie strzelił. Do tego uzyskał najgorsze noty z całej drużyny. No coś mu nie poszło wczoraj w Hamburgu. No ale jak już... Może taki na te Niemcy ma uczulenie. No być może, nie pastmy się już nad kapitanem. Wyjechał już z tych Niemiec i... No nie nie chcą może tam wracać. I mi się nie podoba. Ja też bym tak... Może grał pod górkę, sobie... pod wiatr. Tak, no właśnie. Tak, czasem tak jest. No, zaraz lada dzień, przerwa reprezentacyjna. Miejmy nadzieję, że kapitan odzyska formę przed starciem z Czechami. W grupie F hit, taki naprawdę z najwyższej półki. AC Milan podejmował Paris Saint-Germain na San Siro. Po raz pierwszy od odejścia pojawił się tam były bramkarz Milanu, a obecnie PSG, Donnarumma, którego kibice Milanu powitali okolicznościowymi banknotami z jego podobizną, no i okrzykami Donnarumma górą Milan 2-1. Przed meczem trener Pioli powiedział o PSG, że znamy ich i wiemy, jak z nimi wygrać, co włoskie media potraktowały jako niemądrą przechwałkę. Wczoraj wieczorem szkoleniowiec triumfował. Zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy zrobić. Graliśmy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Dzięki temu pokonaliśmy bardzo silnych rywali. Komplementy dla moich chłopców. Grali, cierpieli i wygrali razem. Byli drużyną. Będzie o co grać z Dortmundem. Adesso abbiamo un'altra possibilità, che ce la giocheremo bene in casa col Dortmund. Billy Costacurta powiedział, że Milan był dużo lepszy, a wygrał siłą niezłomnej woli. Natomiast Lazio ograło Feyenoord rozsądkiem. Oddali rywalom piłkę i czekali na okazję do kontrataku. Tak właśnie Immobile zdobył bramkę meczu, 200. w barwach Lazio. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i dziś kolejna porcja meczów. Na początek Napoli z Unionem Berlin, Real Sociedad Benfica to 18:45. Sześć kolejnych, w tym na przykład Arsenalu z Sevillą od 21:00, Bayern Monachium z Galatasarayem. No, będzie na co. Sami mistrzowie, tak jak mówiliśmy na początku. Dariusz Urbanowicz zabrał te informacje. Bardzo dziękujemy. Wracamy do tematu wieżowca z Chin. Tak jest. Jest z nami Tomasz Łysiak, czyli Pantałek, poranny felieton w Trójce. Pantałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dowiedziałem się właśnie, drodzy państwo, o wielkim bloku dla świń budowanym w Chinach. Otóż gdyby zajrzeć do historii literatury, moglibyśmy poszukiwać śladów świń i wieprzy w wielu utworach. Od Biblii przez Dostojewskiego moglibyśmy dojść aż do Kubusia Puchatka i cudownej postaci Prosiaczka. Krążyły kiedyś dowcipy o dziku, który będąc na dobrej bańce łaził po stumilowym lesie i potem dobijał się do drzwi Kubusia. Miał to być prosiaczek, który wrócił z wojska. Ale gdyby szukać utworu, w którym świnie zajmują miejsce ludzi, a nawet tworzą opresyjny, totalitarny system, to byłby to z pewnością folwark zwierzęcy George'a Orwella. Orwell napisał swoją słynną powieść w 1943 roku, w czasie wojny. Mamy właśnie 80. rocznicę powstania tego wspaniałego utworu. Świnie przeprowadzają w nim rewolucję i hasła równości wszystkich zwierząt zamieniają wkrótce w platformę służącą do uzyskania pełnej, totalitarnej władzy. Knur Napoleon staje się dyktatorem, który wszystkim czytelnikom książki wydanej tuż po wojnie kojarzył się jednoznacznie z Józefem Stalinem. Satyra na komunizm była tak czytelna, że w wielu krajach, w tym w Polsce, cenzura zakazywała jej wydawania. W interpretacjach odczytywano nie tylko konkretne postaci historyczne ukryte pod postaciami zwierząt, ale też konkretne wydarzenia historyczne. Oto, przejęcie władzy w folwarku to była rewolucja październikowa. Bitwa pod Oborą, to wojna domowa w Rosji. Zaś budowa wiatraka symbolizowała plan pięcioletni. Na koniec naszego dzisiejszego opowiadania o świniach, drodzy państwo, może jednak warto wyjaśnić, skąd się wzięło powiedzenie podłożyć komuś świnię. Otóż nie chodzi tu o podrzucanie komuś pod nogi knura, ale o wyrządzenie nomen omen świństwa. Czyli podanie w posiłku wieprzowiny temu, kto z powodów religijnych nie może jej spożywać, od choćby Żydowi czy muzułmaninowi. Nie podrzucajmy sobie więc świni, ani nie róbmy świństw. A jeśli chodzi o chiński blok ze świniami, to przecież nic nowego. W komunizmie przecież co drugi sąsiad w bloku to mogła być świnia, która donosi na innych. Prawda? Cities.